Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Så vil jeg sige god aften og velkommen. Og rigtig godt nytår. Det er jo første lørdag efter nytår. Nu er vi kommet over højtidsræset. Det er blevet hverdag igen. Og måske trænger I igen til en stille og rolig historie her lørdag aften sidst på ugen. Til at falde lidt ned på. I så fald så skal I være velkomne. Og jeg er jo i gang med en historie, som jeg fortsætter nu. Men først skal jeg lige tænde min cigar. Jeg har ikke nogen. Jeg plejer jo at have en rest, fordi jeg ryger kun et par sug af cigaren hver lørdag aften, og ellers så ryger jeg ikke. Så det kan holde i adskillige uger. Men dels røg jeg en i bund sidste lørdag, og så røg jeg en hel cigar nytårsaften. Så nu har jeg i den her æske med håndrullede mexicanske cigarer, som min søn har importeret og foræret mig. Der er jo kun to tilbage. Men den tager vi hul på nu. Sådan. Og så skal der ind i kalorius. Nå. Sådan. Det er nu dejligt. Det var også dejligt nytårsaften at stå ude på min lille altan og se på fyrværkeriet med en cigar. Og jeg håber, I også kom ind i det nye år på en ordentlig måde. Og jeg vil jo nu, inden jeg går videre i Universaldirken af Jacob Hansen, fortæl jer lidt om Jacob Hansen, fordi det har muligvis undret jer. Der er ikke ret mange, der ved, hvem han er. Og jeg kan godt huske, at jeg havde læst noget om ham i en litteraturhistorie og i en bog. Men det havde jeg jo glemt igen. Så fik jeg i hånden et dejligt antikvarisk bogfund. To bind, store bind, med Edgar Allan Poe's fortællinger oversat til dansk, udkommet i 1907. Og nu er det jo sådan, at her i udsendelsen, der skal vi helst læse noget, som er såkaldt public domain, det vil sige, man skal ikke betale ophavsretsafgift til hverken forfatter eller oversætter, og det vil sige, at også, ja, Edgar Allan Poe har jo været død i mange, mange år. Det vidste jeg godt. Men Jacob Hansen, jeg vidste ikke helt, hvornår han døde, så jeg slog ham op, og så jeg, han var død i 1909. Fint. For mit vedkommende, så kan han jo bruges her i programmet. Men så kunne jeg jo også se, at han havde skrevet en del selv. Han var forfatter. Og så tænkte jeg, hvad må han have skrevet? Og det begyndte jeg så at undersøge. Og så viste os en fantastisk skæbne, synes jeg, da jeg kom lidt ned i materien. Jacob Hansen er født på Bornholm i Hasle i 1868. Man flyttede til Nexø som barn. Hans far var mølleejer, men døde meget tidligt, efterlod moren ikke nogen formue, men i hvert fald penge nok til, at hun kunne leve resten af sit liv, uden at lave noget, og også sikre børnene, Jacob havde en storsøster. Og det vil sige, at det var sådan lidt, Jacob var ikke sådan et proletarbarn. Han kaldes en arbejderforfatter mange steder, Og det var jo, ja, fordi han havde politiske sympatier, men egentlig ikke sådan socialistiske sympatier, fordi han kunne godt gennemskue, at vi lever i et samfund, der ja, styret af de rige og til de riges fordel og sådan noget. Det kunne han sagtens se. Men han var en individualist, virkelig en, og han kunne ikke rigtig slutte sig til nogen bevægelser. Men vi ved lidt om hans barndom og ungdom, fordi han fik en ven, en et år yngre ven, som kendte ham fra skolen og kunne fortælle, at Jakob var en stor, sværlemmet dreng, stærk. Han kunne sagtens have kurineret alle de andre drenge i skolen, men det gjorde han ikke. Han var ikke voldsom, han var blid og hjælpsom, og han stod altid i et hjørne og fortalte, hvad han havde læst til en gruppe af undrende skolekammerater. Sådan en var han allerede fra barn. Og den her ven, det var Martin Andersen, som fik tilnavnet Nexø, fordi han kom også fra Nexø, og som jo senere blev en anerkendt forfatter. Og derfor kender vi lidt til Jakob Hansens tidlige år, fordi de var venner, og de forblev venner indtil, ja, op i 1900-tallet. Der er i hvert fald breve fra Jakob Hansen til Martin Andersen Nexø, hvor han fortæller, at han synes godt om de første bind af Pelle Erobreren. Men så skiltes deres veje, fordi netop at Jakob var ikke socialist i den forstand. Han var ikke under fanerne, han var ikke organiseret, han var og blev en enspænder. Og han var meget kritisk, men han var det til højre og venstre. Alle fik smag i hans kugler, fordi han kunne se så skarpt, kan man sige, så han også kunne se svaghederne på socialismens fløj. Det var jo ikke noget Martin Andersen ikke søg hovedet. Han kunne måske også godt se noget, men han var taktisk nok til at fortige det. Det var Jakob Hansen ikke. Han var også alt for stolt, hvad der måske blev hans død. Han døde altså som 40-årig i 1909, efter 10 års frygtelig kamp med tuberkulosen. Han forbløffede alle på Bornholm ved at læse på et år til realeksamen, da der blev oprettet en realskole i Nexø, og duperede alle lærerne, og samtidig havde han en polemik kørende i en avis med den lokale provst, som så meget hårdt på baptisterne, men Jakob kunne imødegå ham med skriftens ord og sætte provsten til vægs, hvad der gav ham altså en heltestatus blandt folk på Bornholm, hvor der altid har været vældig mange forskellige religiøse sekter og grupperinger. Og så derefter læste han privat til studentereksamen og gik op og tog studentereksamen med bravur også. Han læste græsk og latin og hebraisk med den selv samme provst, som han havde sat til vægs. Provsten havde åbenbart alligevel beundret hans evner, og han skulle på mod. Og så tog Jakob til København og ville studere, men som det er med så mange sådan helt autodidakte, selvlærte personer, så skorter det måske lidt på selvdisciplinen og afgrænsningen af deres interesseområder. Han ville helst vide alt, æde sig igennem alt. Han havde en stor plan om at skrive en historie om menneskets kulturhistorie. Intet mindre. Og det gjorde, han jo aldrig kunne blive færdig, fordi der var altid noget mere, man lige skulle vide. Og tankerne frev og slid i hans hoved, og han havde ikke rigtig nogen at støtte sig til, nogen åndsbeslægtede, som han kunne, eller nogen lærere, som han kunne søge hjælp hos. Og det betød jo, at han slid sig op, faktisk. Og så tjente han ingen penge. Han havde en idé om, at man burde altid, alle mennesker burde ernære sig ved håndens arbejde, og så måtte det der med det åndelige og det kulturelle, det måtte komme i fritiden. Og det prøvede han faktisk også at efterleve i flere perioder. Han i starten af 90'erne tog han til Jylland og blev ansat på en herregård, og senere i 90'erne fik han arbejde i en grusgrav på Sjælland, fordi hans økonomiske forhold var fortvivlende. Han fik skrevet nogle noveller. Han fik udgivet sin første roman, En kritisk tid, i 1897 på Gyldendal. Men den slog ikke rigtig an, og han blev ikke rigtig berømt, fordi han kom jo heller ikke i de rigtige kredse, så at sige. Og han var lige så kritisk over for det litterære venstre, som han var over for højre. Så han blev aldrig rigtig en af os, hverken i den ene eller den anden lejr. Og det er jo farligt. Og så fik han tuberkulose. Og de sidste 10 år, som sagt, af hans liv, det var en lang dødskamp, hvor han troede, at nu gik det, og så gik det ikke alligevel. Og jeg har læst, at han, altså den her oversættelse af Poe, det var det eneste af hans store oversætterprojekter, som blev gennemført, og som gav ham lidt penge på det sidste, på det, der hvor det var for sent, må man nok sige. Han havde en plan om at oversætte Shakespeare sammen med Martin Andersen, ikke? Så i øvrigt, det var det ikke rigtig gehør. Han havde mange andre planer, som ikke blev til noget. Men Poe blev altså til noget. Nogle af de sidste breve, han har skrevet til venner, er skrevet på bagsiden af oversættelsesmanuskriptet, fordi han havde ikke råd til at købe papir. Han havde levet sammen med en kvinde i starten af 90'erne. De fik et barn, de blev skilt, eller ja, jeg tror ikke engang, de var gift. De flyttede bare fra hinanden. Men på tuberkulosehospitalet, Øresundshospitalet i København, mødte han så en ung kvindelig patient, som blev rask, som han giftede sig med. Og de fik en datter, som overlevede, og to sønner, som døde som spæde. Og hun syede for at tjene penge, og han skrev altså lidt til aviserne og fik udgivet et par bøger, altså en oversættelse, men ikke nok til, at de kunne leve ordentligt. Han levede fuldstændig på sultegrænsen, hvad der jo ikke var godt, når man har tuberkulose. Så det var en gennemført trist historie. Og så var det det. Altså han blev i 90'erne der, Martin Andersen Eksø beskriver, hvordan han ligesom forandrede sig, fordi han havde været så hjælpsom og sød og alt sådan noget, men så begyndte han at læse Nietzsche og blev altså påvirket af den her overmenneske teori og tanken om, at enhver skal kæmpe for sig selv, og det appellerede altså til et eller andet i hans personlighed. Så når vennerne gerne ville hjælpe ham økonomisk, så afslog han det, fordi han ville ikke leve af almisser. Hvis han skulle leve af noget, så skulle det være af den offentlige fattighjælp. Det synes han var det eneste ærlige. Og den var jo ikke stor. Den kunne betale hans husleje, men så ikke meget mere. Det meste af det, jeg ved, ved jeg fra en bog, som Julius Bomholt udgav i 1967, og som jeg har købt antikvarisk. Der er ikke ret meget af Jacob Hansen antikvarisk, og det der er, det er forholdsvis dyrt, fordi det åbenbart er sjældent. Men for 350 kroner har jeg købt Jacob Hansen udvalgte arbejder, udvalg og indledning ved Julius Bomholt, den store socialdemokratiske kulturpolitiker, den første kulturminister i Danmark, og ovenikøbet en stor dedikation til Georg Jørgensen fra Bomholt på titelbladet. Og der er en stor 80-siders indledning. Bomholt har været gode venner med Martin Andersen Eksø og har også anstillet research rundt omkring og talt med eller korresponderet med folk på Bornholm, og han har trukket på forskellige kilder. Så det er sådan en ret udførligt levnedsbeskrivelse, han giver som indledning til det her udvalg af Jacob Hansens tekster. Og han fortæller også, hvordan Jacob Hansen blev gode venner med forfatteren Otto Rung, som I måske kan huske, at I har læst op for jer af, for jeg læste hans erindringer fra min klunketid. Og i den bog er der en beskrivelse af Jacob Hansen, sådan som Otto Rung lærte ham at kende. Der står: endnu inden århundredeskiftet havde jeg i en ferie på Bornholm truffet arbejderdigteren Jacob Hansen. Han var stærk bygget, dugnakket og blond. Søn af en møllebygger fra Nexø. En arv på ganske få tusind havde sat ham i stand til at tage artium, altså studentereksamen, ved selvstudium. Han fortalte mig, at ved eksaminationen i fransk udtalte han alle ord, som de stavedes, i det han aldrig havde hørt dem udtalt af en lærer. Men i øvrigt beherskede han de døde og levende sprog og en masse andre discipliner perfekt i kraft af sin ganske enestående begavelse. Hans hjerneomfang var også fysisk det største, jeg har set. Jeg tror bestemt, han skulle have været videnskabsmand i stedet for digter. Han skrev netop dengang på sin bog En kritisk tid, der siden vagte betydelig opsigt. Han var i hvert fald teoretisk hårdnakket individualist. Men i samvær var han i sjælden grad tjenstvillig og et helt ud venligt menneske, til tider med et lille blink i øjet, når han fulgte sin hang til at mystificere ved en hårrejsende skildring af en eller anden voldsom oplevelse. Han lærte mig at læse Nietzsche, og jeg slugte på et par måneder samtlige den store digterfilosofs værker og var for en tid betaget og beruset. Mine gamle overklasseinstinkter følte sig pirret af den nietzscheske aristokratiske nye herremoral. Jeg så jævnligt siden Jacob Hansen, men hans arbejdsliv blev kun kort. Hans stejle natur kunne ikke underordnes af nogen art tvang, og han foragtede alt akkord, altså han gik ikke på kompromis. Og da nød og mangel meldte sig, var hans sammenbitte kamp for livet stolt og heroisk. Han satte sig selv på rationer og afkortede sin levefod fra dag til dag, og i et øjeblik slap han sine studier. Langs margenen af de gamle aviser i hans kammer stod notater på alle sprog eller svære højmatematiske formler. En tapper og trofast kvinde fulgte ham til det sidste, da fattigdommen og en dermed følgende tuberkulose omsider slog ham ned. Han kunne have ydet det meget store. Ja, det er jo da interessant og trist. Og Bumholdt fortæller altså om, hvordan han slog sig igennem med nogle novellesamlinger, noget spredt skriveri i aviserne og et par romaner. Den første En kritisk tid, og senere en roman fra det gamle Rom, Neropolis. På kejser Neros tid foregår den selvfølgelig, og man kan sige, det er en forgænger for Nis Petersens Sandalmagerens Gade. Men der var ikke noget af det, der rigtig slog igennem, og ikke noget, der har, om jeg så må sige, brændt sig ind i litteraturhistorien. Men jeg vil lige læse for jer, hvad Bumholdt skriver om den bog, som jeg jo er i gang med at læse for jer, Universaldirken. Skal jeg lige finde det? Ja, her er det. Bogen er skrevet som et svar til systemskiftet anno 1901, da Venstre brød igennem, og den første bonde fik sæde i kongens råd, og den bygger på en tanke, som Jacob Hansen tidligere har syslet med, for eksempel i novellen Et kald. Tænk om man til konseils præsident valgte en idiot, til kulturministeren overbevist falskner, til finansministeren tyveknægt osv. Hovedfiguren er en forhenværende overretssagfører Kønke, en høj og dugnakket person, der er kommet på kant med det borgerlige samfund og nu ernærer sig som leder af en tyvebande. Alle samfundets synder er efter hans opfattelse gemt i ejendomsretten. Ejendom er tyveri, og det må følgelig være den store opgave at plyndre de legaliserede tyveknægte for deres formuer. Midlet er at finde i dirken. Man må imidlertid ikke tro, at der her er tale om Robin Hood, der sammen med ligesindede røver fra de rige for at give til de fattige. Tanken er den, at lersøbøllerne, som man kaldte dem, de her subsistensløse, som boede ud i Lersøen i udkanten af København, som end ikke i moralsk henseende adskiller sig stort fra denne verdens anerkendte herre. Begge parter er forgiftet af egoisme, og begge parter har deres sentimentale øjeblikke. Det eneste, der forener overretsafføren med generalen Frederik og de øvrige tyve og skallesmækkere, er den elementære selvopholdelsesdrift. I sin filosofi er Kønke den ensomste af alle ensomme. Hans nærmeste bærer over med ham. Verden betragter ham med et smil, der er ligesom en sanatoriestilhed omkring ham. Men han kan ikke lade være med at filosofere over det tyve samfund, der støtter sig til ejendomsretten. Snart i alvorlige tanker og snart i en kynisk leg med de farligste muligheder. Vi trænger til oplysning om de prokuratorknep, der anvendes til udplyndring af de enfoldige, siger han. Vi trænger til en ny samfundslærer. Han fabler om at finde selve universaldirken, der kan gøre ophobning af rigdom til en umulighed. I sidste fase er Kønke en tragisk skikkelse. Strålende drømme om et kommende samfund veksler umotiveret med håbløshed. Han lider af angstpsykoser og halvvejs sindssyge tvangsforestillinger. Depressionen kan blive til et alt fornuft udslukkende mørke. Hvad nytter de mest oprørske tanker, når dog hele verden i kraft af den menneskelige natur er et bøllesamfund? Kønke dør som den gale drømmer, der ikke har fundet en eneste medarbejder, og dog til sidste minut vedbliver at drømme. Ja, sådan er den bog, jeg er i gang med at læse for jer. En fantastisk historie om de her, ja, han kalder dem lersøbøller. Jeg ved ikke lige, hvor de holder til. Det får man ikke helt klart besked om i bogen. Men de holder jo til hos Kønke i hans lille villa. Og Kønkes datter er jo blevet gravid. Vi ved ikke rigtig, hvem af de her kompaner, men med en af dem i hvert fald. Måske med Rotten, tror jeg, som er den sidste, der har vist sig på scenen. Og der, hvor jeg slap sidst, der var Kønke jo i gang med at gøre sig sine tanker om børneopdragelse med henblik på det nye barnebarn her. Ja, han siger, den moderne opdragelse er en eneste stor skændig forbrydelse mod børnene. Den forsyner disse, hvad der er uvæsentligt, med en del kundskaber, som de i almindelighed hurtigst muligt glemmer og gør vel i at glemme. Dernæst lader dem udfolde sig, det vil sige, de opdrager slet ikke. Skal opdragelsen have nogen betydning som forberedelse til livet, der må den i formindsket målestok være et billede af dette. Men livet selv indeholder en mængde hindringer og skranker. Jeg tænker herved nærmest på de forordninger og love, som de besiddende har udstedt for at holde de besiddelsesløse i trældom. For et menneske, der hele livet har sutten i munden, en godsejer for eksempel, kan en sådan opdragelse være på sin plads. Men anderledes, når talen er om den, der selv skal kæmpe for sit udkomme. Han må lære at overvinde og smutte udenom disse hindringer ved hjælp af list og forstillelse. Men det formår han kun, hvis evnen til at tænke sig om bliver prylet ind i hans bevidsthed. Loven må derfor træde ham i møde i sin fulde etiske kraft. Smerten alene er i stand til at vække det fornødne omdømme. Får han ikke denne opdragelse, der vil han sidenhen stå hjælpeløs. Han vil lade sig kue af skrankerne, eller han vil buse lige på og få sin bekomst. Jeg siger dig, den der ikke græder som barn, han kommer til at græde som voksen, og der kommer han til at græde blod. Jeg kan med egen sørgelig erfaring tale med om de ting. Ah, lad os nu først se, om det bliver en dreng, sagde Magdalene. Og Kønke tag beskæmmet, han indså, at han atter var strejfet langt ind i fremtidens rigere lande, mens han netop troede at holde sig ved jorden. I det samme hørtes en miauen udenfor. Det er Nora, sagde Magdalene. Det er da godt, den ikke i aften, som ellers er sprunget op for at krasse på ruden, så havde den taget fuglen. Der sidder en fugl ude på solbænken under vinduet, som en ugle har jaget, og som er braget lige imod ruden og sidder helt fortumlet endnu. Det hørte vi om sidste gang. Og så gik hun hen og åbnede døren. Åh, kis, kis, kis. Åh, de tossede dyr, kan du ikke komme? Kis, kis, kis. Hun smækkede vredt døren i, men øjeblikket efter åbnede den, generalen, Frederik og Rotten trådte ind i stuen. Nå, det er dig, din røde abekat, sagde Magdalene. Har du nogen mad, prinsesse? På den tid af dagen? Nå, jeg skal se ad, sagde Magdalene og fik travlt med at dække bord. Men hun kom ikke til ende dermed. Pludselig kom veerne over hende. Hun støttede sig mod dørkarmen, hvid i ansigtet af skræk og stønnede. Jeg får så forfærdeligt ondt ned over lænderne. Altså, hellere komme i seng, så går det over, sagde Kynke. Nej, det går aldrig over. Jeg dør ganske bestemt. Jeg dør. Kaske, du går efter madame, sagde Kynke til rotten, som straks parerede ordre. Magdalene vaklede ind i soveværelset. Åh Gud, jeg overlever det ikke. I skal være gode mod Nora alle sammen. Ja, du må ikke ofte trække den i halen, hører du, Nikolaj? Nej, vidste ikke, nej, sagde generalen. Nu er der igen. Nå, det gør så forfærdeligt ondt. Har I da ingen barmhjertighed? Vil det ikke hjælpe mig? I står og ser. Det sidste ord endte som et langtrukkent vin, og Magdalene kastede sig ned over sengen og lod faren hjælpe sig af klæderne. Da fødselshjælpersken 2 timer senere indfandt sig, var barnet allerede født, et kraftigt drengebarn på 9¼ pund. Dette lille væsens ankomst og ophold i huset forårsagede naturligvis stor forstyrrelse. Det var en livlig og munter dreng, der dagen lang lod sin stemme høre til stor gene for de unge mænd, der havde deres tilhold i huset, og netop på den tid af døgnet så ofte lå og sov op på kvisten. Heller ikke synes de, var Magdalene det for den, hun før havde været. De kom i tanke om at gøre en ende på denne utålige tingenes tilstand. De holdt i den anledning mange og lange rådslagninger. Ja, vi kan jo kværke, unge, sagde Frederik. Men måden, sagde rotten. Det er vel ikke meningen at råde os eller excellensen ind i noget. Jamen, der ville det sidste blive værre end det første. Excellensen, det er deres måde at omtale Kynke på. Nå, det er så nemt med voksen menneske. Det kan man sure en stump reb om halsen og bagefter klynge op og sige, Gud, nu har han heks af det stakkels menneske. Et barn, det er naturligvis mere indviklet. Frederik kløede sig bag øret. Og nu har jeg det. Et vådt klæde over munden, når det sover. Ja, så kvæles det, og ingen kan se, hvad det er død af. Nå, det er jeg ikke ganske sikker på, sagde generalen. Men der vokser ind i skoven nogle svampe, som skal være i besiddelse af underbare kræfter. Hvis vi lod det sutte noget af en sådan svamp ind, men jeg lader mig fortælle, at det ikke skal kunne opdages bagefter. Ja, det er de glansfulde røde svampe med prikker som flødestænk, sagde rotten. Nå ja, fluesvampe kan også bruges, sagde generalen. Jamen hvorfor? Hvad venter vi efter? Tog Frederik til ord. Vi er jo enige. Ja, tiden og stedet, sagde rotten diplomatisk. Og så kan det jo gerne være, at Magdalene ikke vil, sagde generalen. Naturligvis vil hun ikke, derfor behøver hun heller ikke at vide noget, sagde rotten. Og Magdalene har i alle måder været en reel pige, og derfor synes jeg, for pokker. Der ville være knap nok, hun gav os lov til at sætte den i pleje, og det koster penge, sagde rotten. Men generalen var ubøjelig, og de besluttede sig at sætte Magdalene ind i sagen. Forklare hende, at denne verden er en jammerdal, og små børn derfor gør fornuftigst i at dø, da de i 9 af 10 tilfælde alligevel intet godt har i vente, at de endnu intet kender til dødsangst og derfor nyder fordelen af en blid og rolig død, og andet mere, som det nu kunne være nødvendigt at sige til en kvinde ved sådan lejlighed. Rotten påtog sig hvervet, så som han anså sig for den mest veltalende af selskabet, men han skilte sig så uheldigt fra sin opgave. Og nu skal jeg lige sige til jer, der eventuelt lige er dumpet ind, at I lytter til Radio 24/7, og her lørdag aften, så er programmet Farov Cigar. Det er et program, hvor jeg sidder og læser højt for jer af ældre litteratur, og nogle gange også af sjælden og mere ukendt litteratur. Det er tilfældet i aften. Jeg læser af fortællingen Universalsdirken af Jakob Hansen. Den udkom i 1905, eller var det 4, det omkring i hvert fald, og handler om en gruppe 20 knægte og deres leder, som er en tidligere overretssagfører, som er blevet dømt for underslæb, og derefter er kommet på den gale side, så at sige, og nu bruger han sine kundskaber kløgt på at dels filosofere over samfundets indretning og dels hjælpe sine kammerater. Og nu er det altså, hans datter Magdalene er blevet gravid og er ved at føde. Og har født. Og de her forskellige indbrudstyve, der har deres gang i huset, de bryder sig ikke om den nyfødte, så dels skråler om dagen, hvor de som regel ligger og sover. Og dels tager al opmærksomheden fra Magdalene, så hun ikke rigtig har noget til overs for dem. Og hvad venter der i øvrigt sådan en stakkels unge? Ikke andet nød og elendighed, så hvad vil være klogere end at ekspedere ham ud af denne verden, mens han endnu er spæd og ikke har nogen viden om, hvad der foregår, og derfor heller ingen dødsangst. Nå, rotten har altså påtaget sig at underrette Magdalene om planerne, men han skilte sig så uheldigt fra sin opgave. Han fortalte aldrig siden, hvad Magdalene havde sagt til hans forslag. Han yndede ikke at tale om, men han bandte og svor, fordi man havde udsat sig for alt det vrøvl ved ikke at handle på egen hånd. Hvis man nu foretog sig noget, kunne man risikere, at Magdalene i sit raseri gik til politiet. Ach, det var til at blive edende gal over, og dermed stillede sagen i bero. Dog ikke for rottens vedkommende. Han var en energisk natur, selvom han langt fra altid anvendte sin energi til noget godt. Han ventede og håbede. Måske dog Magdalene kunne komme på bedre tanker. Og virkelig syntes det ham så. En dag fortalte hun Lene, at hun havde drømt, hun prylede drengen. Jeg slog ham, så længe jeg orkede. Det gjorde helt ondt i min arm. Denne drøm udlagde rotten til trøst og opmuntring for sig selv således. Det er klart. Hun begynder at blive generet af drengens vrel. Hun drømmer om at pryle ham. Hun vil ende med at pryle ham i vågen tilstand. Hun bliver hissig. Hun lader sig rive med. Prinsesse Magdalene er en livlig natur. Hun går lidt til yderligheder. Åh jo. Nu da han havde fattet håb, lå han heller ikke på den lade side. Frugterne af hans anstrengelser viste sig i form af forøget livlighed fra barnets side. Nu var det næsten ikke roligt et minut på dagen. Det sprællede og sparkede, hylede og skreg. Ja, det må jo fejle noget, sagde generalen. Ja, det er sikkert og vist. Det bliver aldrig til noget ordentligt menneske, sagde rotten bekymret. Han kan vel altid blive lige så god som dig, din stoltrusfigur, sagde Magdalene og lånte ham et par vasse øjne. Rotten trak over bærene sine spidse skuldre til værs, og Magdalene gik ud og slog døren hårdt i efter sig. Nogle dage efter sad Kynke, generalen og Frederik i hyggelig passiar, da der hørtes et frygteligt spektakel inden for sovekammeret. Døren fløj op med et brag og ind for rotten. Magdalene havde ham med begge hænder i nakken, og hun slyngede ham frem mod bordet, som hans pande tørnede mod med sådan en kraft af sol og måne og utallige stjerner dansede for hans øjne. Ikke fornøjet hermed slog hun løs på ham med knyttede næver alt det, hun evnede og orkede. Din dømt, din gade dreng, jo, jeg skal give dig knappe nåle. Endelig var rotten kommet lidt til sig selv. Skønt lille og spinkel var han dog i besiddelse af respektable kræfter og dertil meget smidig. Han satte sig nu i angrebsstilling. Han sprang frem, dog kun for at blive grebet i nakken af generalens brede, stærke hånd, der i sin form mindede noget om en gravepot. For helvede, gispede han. Men snart sagde han ikke mere. Han gabede som en kælen fugleunge. Han blev både rød og blå i ansigtet. Han rullede med øjnene og skar de latterligste grimasser. Først da slap generalen ham, eller rettere sagt, lod ham falde ned på en stol. Det er nakketal, sagde han. Jeg ville blot vise dig det. Det er ganske praktisk, når man vist ikke er oplagt til at røre noget videre på sig. Og så vil jeg forresten med det samme fortælle dig, at her i huset skal vi ingen slagsmål have. Det er noget, vi besøger udenfor. Rotten sagde ikke et muk. Dertil var han alt for medtaget. Men Magdalene græd og hulkede og fortalte oprørt, at Elias, ja, det er det, rotten hedder, privat, om jeg så må sige, havde prikket hendes elskede dreng med en knappenål. Hun havde længe haft ham mistænkt, og nu grebet ham på fersk gerning. Og således kom det for en dag, at rotten alt i længere tid havde anvendt forskellige knep og småkunster for at befordre barnets livlighed, i det forfængelige håb derved at gøre moren ked af det. Efter dette krigeriske optrin, som i øvrigt var enestående i spurvelys analer, sluttedes en varig fred og ærlig forsoning. Alle fandt sig i det uundgåelige, og stridens årsag, den lille dreng, anerkendtes definitivt som hørende med til familien. Det besluttedes at besegle freden med en lille fest, barnets navnegivningsfest. Det blev en minderig dag. Allerede længe forud herskede den travleste forberedelse. Husets venner bragte deres skærver, en gris, en anden fjerkræ, vine, cigarer. Ved den lejlighed afveg Kynke fra et princip, han hidtil havde holdt på med urokkelig strenghed. Det aldrig at modtage varer, men udelukkende kontanter. For denne dags, for denne fest skyld, lod han lovende sove. Og selv ved festdagen begunstigedes af det mest strålende vejr. Solen flammede på en blåhvid, skyløs himmel. Ikke en vind rørte sig. Ude i haven blev blomsternes duft hængende som en sky af vellugt. Bierne summede, drukne og ravende omkring, og fuglene jagede hinanden i kådhed eller slog sig ned på en gren og kvidrede forårets allerede halvt glemte sang. Men Noah, den rødbrogede kat, lå inde under den hvidkalkede blændende mur og strakte sig i døsigt velvære. Det forekom den ganske umuligt at rejse sig, men det forekom den til lige at være et underordnet spørgsmål, til den lå netop og fantaserede om en himmel, hvor trine fede mus vraltede lige lugt ind i gabet på en hæderlig kat. Inde i huset havde Magdalene klædt bordet med en skinnende du og smykket det med store skåle fulde af matgule og dunkelrøde roser. Nu bar hun de dampende stege ind. Generalen var netop i færd med at trække flasker op, og alle satte sig til bords. Rotten, Frederik, generalen, Kynke og Magdalene. Alle satte sig ned, skønt de så ud, som ventedes endnu flere gæster. Der var i alt 8 kuverter. Festens ophav, den lille dreng, lå i sin vugge, pyntet, nyvasket, buttet og sund, og sov de retfærdige søvn. Han var ganske dygtig til at sove nu, men vuggen stod nær ved Magdalenes stol. Da lidt af den værste sult var stillet, rejste Kynke sig, slog på sit glas, der indeholdt en udmærket rytesheimer, den nødes til fisken. Og han talte som følger. Af venner af huset. Vi er kommet sammen for at fejre den lille drengs navnedag. Jeg tager jer til vidne. Jeg kalder ham med hans moders billigelse. Her rejste vidnerne sig op og blev stående. Jeg kalder ham, fortsatte Kynke. Jens, Nikolaj, Elias, Frederik, Hermann, Viggo, Kynke. Der støttes glasene sammen, tømtes til bunds, og alle satte sig ned. Ja, jeg har kaldt ham op efter jer. Jeg anbefaler ham i jer varetægt, og håber, I vil give ham en håndsrækning i det timelige, hvis det skulle blive fornødent. Heller ikke de fraværende har jeg glemt. Han kastede ved mod et blik på de 3 tomme pladser. Han løftede langsomt sit glas og tømte det i tavshed. De gjorde alle som han. Ja, lad os ikke beklage dem, sagde han. Tilfældet har været dem ugunstigt. Kun opblæste narer bilder sig ind at være tilfældets herre. Deres lykkestjerne vil atter stige, og en dag vil vi atter se dem iblandt os. Ja, de sidder altså i spjældet, kan vi formode. Husets venner nikkede bifaldende. Og denne skål, sagde Kynke og skænkede sig et svingende fuldt glas, drikker jeg alene. Den drikker jeg til minde om min uforglemmelige ven, Dickmann. Og han tømte skålen og begyndte at fortælle historier om den uforglemmelige. Magdalene måtte et øjeblik forlade bordet for at tage sin dreng på skødet, trøste ham og kæle for ham. Ha, du dejligste af unger, sagde hun. Og overvældet af erindring vendte hun sig om mod Rotten, knyttede sin store smukke hånd og truede ham. Du kan våge på endnu en gang komme med dine knappe nåle, din afskyelige gadedreng. Jeg slår dig ihjel, sagde hun. Rotten sad netop og gnavede nogle fugleben. Hans spidse næse vejrede, hans knorhår skæg kom i bevægelse. Ja, knappe nålen var da det mindste, når jeg hældte ham koldt vand i ørerne. Ja, hældte du også koldt vand? Men det kan da ikke have gjort så ondt. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved blot, at det havde en stor virkning. Jeg kom gerne med mit vandglas, når hertugen skulle til at knibe sig hans graver, og så hældte jeg til. Ja, det var forbavsende at se, som han kunne sprejle og sparke og bruge mundtøjet. Du er da den værste, sagde Magdalene. At du må da være glad til, at jeg ikke hældte smeltet bly i ørerne på ham. Det er noget, man ikke kan kureres for. Ja, det er så god ikke mærkeligt, som knækken ligner dig, Frederik, sagde generalen. Det samme tossegode, lidt måbne udtryk, den brede kløftede hage og de ualmindelige store lapper. Ja, det kan nok være. Men hvis han ikke har det spidse snudskaft fra Elias, så ved jeg ikke, hvor han har hentet det, sagde Frederik. Til gengæld mente Rotten, at de blå, ræve, lumske øjne umuligt kunne stamme for andre end generalen. men nu rejste Magdalene så hurtigt. Hvis I ellers er mætte. Ja, mætte, drevede Frederik. Hvad da? Ja, jeg mente bare et stykke med ost og en snaps og en bajer, ligesom ville sætte kronen på værket. Alle stemte i med. Alle var på bunden af deres hjerter enige om, at den nationale snaps dog bar prisen for alle drikkevarer. Kønke blev rørt. Det minder mig om Dikvand, sagde han. Jeg holder endnu på akvavitten og skibssøllet, men han skulle altid have bajer til. Jeg tror, jeg havde uret deri. På dette ene punkt kan jeg ikke bifalde hans anskuelser. Og han måtte lide derfor. Han kunne ikke tåle det på sin gamle dag. Det blev galt med hovedet. En dag jeg kom til ham, sad han og syslede med opfindelsen af et apparat til at fange fluer, og kort efter kom han på hospital. Lægerne kunne se, at det var på hældningen, og de spurgte, om han havde noget ønske. At give mig en halv bajer, sagde Dikmand. Og dette var hans sidste ord. Da de kom med øl, var han allerede død. Kønke tav bevæget ved mindet. Der kom noget fugtigt i hans øjne. Ja, hvis I så er midt, sagde Magdalene, så vil jeg sige velbekomme. Selskabet rejste sig nu fra bordet og gik ind i dagligstuen, hvor kaffen serveredes. Den var god. Til Magdalene stod for dens brygning, og cigarerne og likørerne var fuldt på højde med den. De var en kvalitet, der synes at have forudstemt dem til at smykke en etatsrådsbord. Et usigeligt velvære udbredtes over hele selskabet. Som blomst af dette velbefindende fremspirede ret naturligt ønsket om også i fremtiden at nyde gode dage. Tja, hvem der engang kunne gøre et af de store kup og trække sig tilbage som etatsråd, sagde Rotten. Han lå halvt begravet i den store amerikanske gyngestol. Ja, hvem der endda blot havde godt lille værtshus, sagde Frederik. Eller hvem der var lommetyv, sagde Elias. Det var nu alligevel noget af det højeste i hans øjne. En lommetyv giver partiet. Han danderer den ned ad strøget i en habit efter sidste mode. Han har de flotteste piger. Han bor på de fineste hoteller. Og hans udbytte er kontanter. Men hvad gør vi? Vi lusker om i slud og elte for måske at hugge et par halvt opslidte sølvskeer, som vi siden ikke engang kan blive af med. Jeg foreslår, sagde generalen, at vi forærer Rotten et par gummigalosjer og en bomuldsparaply. Rotten værdigede ham intet svar, men vendte sig mod Kønke. Hvad mener du? Vil det ikke netop være noget for drengen, når han bliver stor? Men Kønke tav. Han rystede blot på sit smukke hvide hoved og smilte. Han havde lyttet til de unge mænds tale om fremtiden og de goder, de helst ønskede sig af den, og det blev ham klar end nogensinde, hvor frigjort han var for slidt begær. Han smilede venligt til de unge mænd. Han ville ikke forstyrre deres glæde. Han ville ikke rive dem ud af deres tanker. Men en anden verden udfoldede sig for hans indre blik. En skønnere og bedre verden end denne. Et menneskesamfund, hvor der ikke var rige og fattige, hvor der ikke var bedragere og bedragende. Hans øjne strålede, og et blidt smil sidrede om hans smalle, blege læber. Han var i en lykkelig sindsstemning og troede fuldt og fast, at det mål, der foresvævede ham, en gang skulle nås. Min mikrokosmos og min tankernes verden vil skænke menneskene et nyt syn på tilværelsen, mumlede han. Min håndbog vil vise dem vejen, som de bør slå ind på. De unge mænd så vel Kønke bevæge læberne, men de hørte ikke, hvad han sagde, og fortsatte samtalen i deres egen tankegang. Ja, hvem der endnu kunne lave penge, sagde Rotten. Ja, det er der jo af til nogen, der gør, sagde Frederik. Og så lader de sig snuppe de braksnuder. De idioter. Ja, man skulle allerførst lave så mange penge, som man ville have, sagde generalen. Og derpå finde et godt skjul til dem, og til indtilgøre værktøjet, og først så give dem ud lidt efter lidt. Selvom man blev grebet med 2-3 falske sedler i lommen, så ville ingen kunne overbevise en om falsk møtneri. Ja, jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg læste for lang tid siden Peter Nansens roman Brødrene Mønte, som handlede om falskmønter og byggede på en på datiden aktuel historie om et par bogtrykkere, som trykte falske penge. Et par bogtrykkere, som blandt andre Herman Bang havde en hel del at gøre med, altså rent professionelt, bogprofessionelt. Han anede intet om, hvad de ellers lavede, og hvordan de skaffede kapitalen til veje. Men det gjorde de altså med falske penge, og de blev meget hurtigt afsløret og anholdt i toget på vej mod Tyskland. Så det sidder altså i bevidstheden her, lige efter århundredeskiftet. Ja, så skulle de naturligvis helst lave så godt, at man en skøn dag kunne gå op i selve banken og spørge, om de var gode nok. Ja, det er det flotteste, sagde Rotten. Ja, det er nu lige godt kedeligt, at man aldrig har lært noget ordentligt, sagde Frederik. Man burde være fagmand. Og således passerede de endnu en god stund, og det begyndte at lakke aften. Elias, der længe havde savnet Magdalenes selskab, gik nu ud i haven, hvor han fandt hende stående på den lille granbevoksede høj i hjørnet. Hun stod og så ud over vejen med store, drømmende øjne. Ja, hvis det er Jens, du står og kigger efter, så vil jeg blot fortælle dig. Ham kan du lige så godt kigge efter i vejviseren. I hvert fald forløbig. Jeg ser ikke efter nogen, sagde Magdalene. Ja, for os andre har du ikke et øjekast til års, nu siden den dreng er kommet. Lad os ikke tale mere derom, for så bliver vi bare uvenner. Kan du da ikke forstå det kreperlige, der bliver skubbet til side sådan en? Jeg har holdt meget af dig, Magdalene, men du har slået mig. Ja, så kunne du jo være ordentlig. Ja, jeg er et godmodigt menneske, Magdalene. Jeg fatter ikke lidt af til nogen, men gør jeg det først, så glemmer jeg aldrig. Nå, jeg synes, det er meget ufornuftigt af dig, at du vil slås med mig nu igen. Når man skal være så meget sammen som vi, så må man helst se at forlise. Jamen, du har slået mig. Lad mine kammerater se dig på. Jeg har glemt dine utyske streger, så synes jeg også, du skulle glemme. Ja, hvis jeg bare kunne. Gør dig umage, Elias. Ja, jeg synes, der er kun én eneste ting her i verden, som kan få mig til at glemme. Han lagde kælen sin arm om Magdalenes brede skulder. Hun åbnede ham sin rummelige favn og tog ham ind til sig. Hun ruskede ham eftertrykkeligt i øret. Du slemme, slemme dreng. Jamen, jeg holder så forfærdelig meget af dig, Magdalene, pustede Elias, og hans små rotte øjne skinnede. Ja, det er et herligt selskab her. Og jeg kan lige nå, inden nyhederne lidt, af det næste kapitel, som hedder Den Store Gevinst. Ja, det er jo den, de drømmer om alle sammen, og det er måske også den, vi går og drømmer om, når vi køber vores lotto-kupon. Det var ikke opfundet dengang. Der må andre midler til. Åh ja, man bliver gammel og skrøbelig, sukkede Kynke. Han kom til denne mistrøstige erkendelse en mørk aftenstund, som han ville gå hen og tage en pibe ned af pibebrættet, og slet ikke kunne finde vej i sin egen stue, hvor han dog var så stedkendt. Det er snart længe siden, man kunne springe afsted hen over tagene og entre ned ad tagrende som en kat. Men det er ikke sådan nu. Tankerne sløves, og hånden griber ved siden af. Snart bøjer alderen mig helt til jorden. Denne sørgelige erkendelse skulle han få en besk bekræftelse på gennem den opførsel, husets venner lagde for dagen. Deres opfattelse af ham var, og havde altid været, af sammensat natur. De anså ham for forrygt. Ganske vist var anfaldene blevet sjældne, jeg synes helt at udeblive, men derimod tydede meget på, at han led af en stedsevarende indgroet begrebsforvirring. Ja, han har den store dille, udtrykte de sig, og de bestyrkedes mægtigt i deres formodning, når han havde en af sine store dage, og med begejstrede ord talte til dem om frihed og fremskridt, kultur og menneskeforædling, når han udmalede for dem en fremtidsstat, hvor den, der arbejdede, også skulle have lønnen, hvor den, der havde forstanden, også skulle have embedet. De lyttede i tavsheden, og han fejrede disse orgier med sin fantasi. De skånede den gamle mand, men i indbyrdes passiar kom deres tanker til ord. Men han er hovedet fuld af legetøj, sagde generalen. Ja, det er tydeligt nok, at han har stødt blækspanden, tilføjede Rotten, og Frederik sagde tankefuldt. Ja, gal er han. Men jeg har ladet mig fortælle, at en gal meget ofte skal være lige så klog som tre fornuftige. Selvom Kynke i deres øjne havde en skrue løs, så var han dog bestandig den fine mand, der havde siddet inde med en agtet og anset stilling i det borgerlige samfund, De så op til ham og efterlignede efter evne hans tale og manerer. Og dog var grundvolden for den gode forståelse mellem Kønke og hans unge venner udelukkende af økonomisk natur. Han havde forstået at gøre Spurvely til et fredlyst asyl, et sted, hvor de altid kunne gå hen og få en seng at sove i, hvor de altid kunne få noget at spise og drikke, og til gengæld var det blevet en fast regel, at de altid til ham afstod en klækkelig del af det gjorte bytte. Når de huskede på, hvilket hundeliv de havde ført i svundne dage, hvor de til tider svældede i overflod, mens de til andre tider sultede og sugede på lappen, så følte de oprigtig taknemmelighed mod Kønke og betragtede ham som en far og velgører. Men de huskede ikke altid derpå. Tværtimod. Og der var der altid en ting, der vagte deres misfornøjelse. Kønke indlod sig aldrig nogensinde på at rykke ud med penge. Hvad han engang havde fået, det beholdt han. Han ville ikke udsætte dem for fristelsen til at bruge overdådige lommepenge, sagde han, og han spurgte dem drillende, om der måske var arbejdsløshed inden for faget. Husets venner mente, måske ikke helt med urette, at denne principfasthed i nogen grad hang sammen med Kønkes pengebegærlighed. Hvorom alting er, deres misfornøjelse gav sig ofte luft i indbyrdes samtaler. Men sådan en storborger, sagde Rotten, det er os, der har slidt og risikoen, og det er ham, der beholder fortjenesten. Ja, Gud ved, om han nogensinde så meget som har deltaget et indbrud, sagde den røde. Snakke kan være, men forresten er Magdalene en flink pige. Ja, snakke gør han. Snak går og vrøvler bare, det ikke ender med at snakke over sig, sagde Frederik. Sådan talte de på tremandshånd. Når Kønke var til stede, lagde de ganske vist bånd på deres tunge, men alligevel ytrede deres misstemning sig ved tilfældige ytringer, ved deres hele måde at være og opføre sig på, og en dag brændrede Rotten op. Du, Kønke, er det sandt, at du vil være med næste gang, vi gør indbrud? Der fortæller sig, at du har fået lyst til for en gang skyld at se, hvordan det går til. Ja, det er sandt nok. Jeg går med. Nej, vist ikke nej. Du er en gammel mand, sagde Frederik, der var lige så godmodig som fløset. Ja, jeg går med. Jeg har i den sidste tid lagt mærke til, at I er misfornøjet. Måske er I det med rette. Måske har jeg unddraget mig min del af besværet. Jeg vil råde bod herpå. Men jeg går med. Kønke talte med stor bestemthed, og de unge mænd indså nu, hvilken enorm dumhed de havde gjort sig skyldige i. Hvis de blev pågrebet, og måske ville de netop blive pågrebet, når de havde en gammel og skrøbelig mand til makker, så ville det for bestandigt være forbi med de skønne dage i Spurvely. De søgte nu på det instændigste at holde Kønke tilbage, men han busede ud, fuld af forbitrelse. I skulle tænke før, I talte. Nu er den ting afgjort, og jeg går med. Jeg kan nemlig ikke så godt tåle at modtage bebrejdelser af jer, hvis kor jeg hele mit liv igennem har gjort alt for at forbedre. Husets venner indså, at nu måtte det have sit forblivende med Kønkes beslutning, og generalen sagde, skal der være fest, så lad der være fest. Lad os plyndre Tanningsvilla. Ja, ja, ja, jublede Rotten. Jeg går med det, sagde Frederik. Er det noget, I må bestemme, henstillede hans excellence. Ja, det er da vist et meget godt sted at slutte. På denne side af nyhederne, så fortsætter jeg jo efter nyhederne, og så skal I høre, hvordan det går, når Tannings villa bliver udsat for indbrud. Men her må jeg bare sige, at jeg håber, I holder ud og følger med i den næste time. Jeg læser videre frem til midnat, som så vanligt. Jeg tror bare lige, at jeg skal have et lille glas til min stemme, for jeg synes, jeg er ved at blive lidt hæs. Og jeg har fået en dejlig 10-års whisky i julegave. Det er sådan en af de hårde pakker, man kan forstå. Der er jo ikke nogen, der tør give mig bøger, for de kan næsten være sikker på, at jeg har dem forvejen. Men flasker, det kan man jo altid bruge. Ja, så tror jeg, jeg er ved at være i stød til at fortsætte en time endnu. Det håber jeg også, I er. Om et øjeblik er jeg tilbage. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.